De rechterrijstrook is nog afgesloten. Daar staat file vanaf Sint-Joost met een kwartier op onthoud. De grote vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda neemt nu geleidelijk aan af. Tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug nu nog wel 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is vrij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er was een botsing bij de afrit Loenen. De linkerrijstrook is nog dicht en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Met Markje Fixen. Een hele goede avond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg weigert patiënten met lichte klachten. Vanwege de werkdruk zijn alleen noodzakelijke gevallen nog welkom. Is dat een goede oplossing? Om 7:15 een debat. Maar eerst, Down met Johnny. Down is die, de laatste downer. Down the road. Ja, je kan er hele mooie titels mee maken. Het hele Down-syndroom. Wie zoekt op tv-programma's met deelnemers met het syndroom van Down vindt voorbeelden te over. En deze week is er weer een nieuw programma dat zich focust op mensen met een beperking. En het heet Knoop en de Leeuw. Dat is een hele andere titel trouwens. Een talkshow van Paul de Leeuw dat gemaakt is voor en door mensen met het syndroom van Down. Laten we een klein stukje luisteren. Geef ze een groot applaus, Lizzie en Brian! Ik heb een vraag aan je. Het heet wel Knoop de Leeuw, maar zit jij zelf in de knoop? Nee. Boerendeskundige, mag ik wel zeggen, hè? Ja, dat ja, klopt. Want de boeren krijgen eigenlijk overal de schuld van. Kun je dat eens allemaal uitleggen, hoe dat dan zit? Het ligt meer aan heel veel dieren bij elkaar. En ook overal plassen en poepen. Moeten wij de dieren laten stoppen met plassen en poepen? Of moeten we zeggen van, jullie gaan naar binnen, jullie moeten daar plassen en poepen? En zo ging het verder. Maar is het nou eigenlijk goed om mensen met Down op tv op te voeren? Deze programma's geven namelijk een te rooskleurig beeld, zeggen critici. Ik ga erover praten met Jeroen van der Koppel van Handicap.nl en met Greet Breugem. Ze had een zoon met het syndroom van Down en schreef het boek Down. Heel hartelijk welkom. Goedenavond. Dankjewel. Meneer van der Koppel, jullie hebben geholpen om dit nieuwe programma Knoop en de Leeuw mogelijk te maken. Wat was jullie rol? Nou, we hebben een aantal donateurs en die geven onze bijdrage. En die kunnen we weer besteden aan dit soort mooie initiatieven om mensen ook echt een plek te geven voor en achter de schermen van nu in het televisieprogramma. Dus eigenlijk het idee kwam zelfs bij jullie vandaan? Nee, we werken al heel lang samen met de NTR. We hebben in het verleden ook zijn we het goede doel geweest van het Knoopgala, wat natuurlijk een voorloper is van Knoop en de Leeuw. En dit is een nieuw programma, wat ik ook ontzettend toejuich. Ja, jullie vinden het dus heel belangrijk dat dit soort programma's gemaakt worden. Klopt. Ja, u zegt al, wij juichen het toe. Kunt u nog wat meer uitleggen waarom dit zo goed is? Nou ja, nu staat een week lang in een talkshow staan mensen met een verstandelijke beperking centraal, zowel voor als achter de schermen. En dat vind ik heel belangrijk. Maar het liefste zou ik dat 52 weken per jaar zo het geval zou zijn. En helaas is dat niet het geval. En moeten we het nog doen met, nou ja, één keer in de week, waar we ontzettend blij mee zijn. Programma's zoals Knoop en de Leeuw. Om het beeld ook een beetje recht te trekken dat mensen met een handicap geen onderdeel van de maatschappij zouden zijn. Oké, dus u zegt met dit programma, met het feit dat ze in beeld zijn, hè, voor en achter de schermen, trek je een beeld recht. Hè? Klopt, ja. Ja, helaas zitten we in een samenleving waarin mensen met een handicap toch een beetje buiten beeld zijn geraakt. We hebben hele goede zorg voor mensen met een handicap, met mensen met een verstandelijke beperking. Maar het effect is wel geweest dat ze bijvoorbeeld buitenaf wonen. Dat we ze niet dagelijks tegenkomen op straat of op de werkvloer. Ja. En daardoor groeit die afstand. En is het belangrijk dat we ook als Nederland toch een inkijkje krijgen in het leven met een handicap. Ja. Mevrouw Breugem, uw zoon met het syndroom van Down is helaas 2 jaar geleden overleden op 51-jarige leeftijd. Heeft u eigenlijk ooit overwogen om hem mee te laten doen aan een tv-programma? Nee, dat heb ik nooit overwogen. Wilde hij wel? Ik denk wel dat hij dat gewild zou hebben, want mensen met Down willen graag in de spotlights. Dat vinden ze prachtig. Maar ik vond dat geen goed idee. Ik zie veel meer in je kind met Down gewoon meenemen de maatschappij in en zelf zorgen dat hij highlights krijgt in zijn leven en niet zo in die nadrukkelijke Down-programma's. Want als ik die bekijk, dan krijg ik een gevoel van onbehagen. Ik kan niet eens helemaal uitleggen wat ik dan voel. Maar ik voel dat het zit niet lekker. Het ligt me niet lekker. Nee. En nu wordt Knoop en de Leeuw deze hele week uitgezonden. U heeft de eerste uitzending gisteren gezien. Wat vond u daarvan? Nou, dan kan ik gelijk super positief insteken. Want wat ik gisteren gezien heb, daar werd ik alleen maar blij van. Maar dat is ook niet een programma waarin een groep exclusief uit de rest van de gehandicapten wordt gehaald. En kijk, laten we het even hebben over Down the Road. Dat vind ik dan een programma waar ik absoluut slecht trek. Omdat daar is geen inclusie, maar dat is een exclusief groepje met downers die zich goed verstaanbaar kan maken. En daar rondom wordt een programma gemaakt. En dan zijn de onderwerpen die ik daarin zie ook nog vaak dat ik denk, jongens, autorijden bijvoorbeeld. Ja. Zet ze achter het stuur en dan zit je thuis met je tenen krom in de schoenen en dan denk je, ja, leuk, even een keertje proberen auto te rijden. Maar wat nou als ze dat dan graag verder in hun leven zouden willen? Wat nou als ze een rijbewijs willen gaan halen? Ik hoop niet dat ik op zere tenen trap, maar waarschijnlijk geen mens zonder down dat graag in de auto stapt naast een downchauffeur. Nee. Okay, maar wat ik gisteren gezien heb bij Paul de Leeuw, daar werd ik alleen maar blij van. Want dat zijn verstandelijk gehandicapten in alle soorten en maten, met al hun gekkigheden, die daar ook de ruimte krijgen. En wat ik het allerbelangrijkste vind, ze werden serieus genomen. Het waren geen kulonderwerpen die daar besproken werden, maar het ging ergens over. Een meisje dat heerlijk mocht vertellen wat voor soorten wolken er zijn en hoe die dan heten. En dan ook nog giechelig een soort wolk beschrijven die op een borst lijkt. Van haha, leuk. Ja. Maar geen enkel moment heb ik me daar ongemakkelijk bij gevoeld. Dus dat is dan eigenlijk de uitzondering voor u. Meneer Van den Koppel, herkent u dat? Dat u zegt, ja, dit is wat wij wel willen en die andere programma's vinden we eigenlijk niet zo goed. Nou, wat je gelukkig bij Knoop en de Leeuw ziet is dat mensen volwaardig meedoen en onderdeel van het programma zijn. En Paul de Leeuw heeft ook, door zijn ervaring van jarenlang dit soort programma's maken, de gave om mensen in hun waarde te laten, om hen gelijkwaardig als ieder ander onderdeel van een programma te laten zijn. En dat is dus ook af en toe een harde grap maken, want dat kan ook. Maar ook wel goed wat ik heel mooi vond gisteren in de uitzending, is dat er inderdaad, wat mevrouw ook zegt, hele serieuze gesprekken plaatsvinden. Maar zegt u dan, ja, dit vinden we wel een goed programma en al die andere programma's niet? Of zegt u, het is altijd goed als er aandacht is voor mensen met Nee, dat is te simpel gezegd. Ik denk wel, mevrouw zegt inderdaad terecht, Down the Road, dat heeft wel de neiging om het leven wat mooier voor te stellen dan het misschien is. Ja. Wat het wel zo is, het onderdeel van het programma, en zeker ook in de Vlaamse, het Vlaamse origineel, is dat mensen met het syndroom van Down wel worden geholpen om over hun angsten en hun drempels heen te komen, waar ze in hun leven tot dan toe wel tegenaan zijn gelopen. Ja. Dus het heeft ook wel echt voor die mensen die deelnamen echt wel een belangrijke bijdrage in hun leven gegeven. Ja, dus er zitten ook weer positieve kanten. Er zijn ook andersoortige programma's met mensen met syndroom van Down. Bijvoorbeeld Downesty. Het was een soap die in 2011 werd uitgezonden in De Wereld Draait Door. Het is een soort goede tijden, slechte tijden met hoofdrollen voor acteurs met het syndroom van Down. In dit fragment, wat we even laten horen, knuffelen twee van de acteurs, zoals we dat in GTST ook vaak zien. Maar hier pakt de een de ander even bij de billen. Oh, mijn oor. Wil je een aardbeidje? Je bent echt zo sexy en sterke baas en strenge baas. Proost. Ja, mevrouw Breugen, wat vindt u van dit soort tv? Afgrijzelijk. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, je laat zien dat mensen met Down ook heel goed kunnen acteren. Prima, dat is ook heel erg fijn, maar niet op nationale televisie. En ze lieten in Downesty lieten ze echt allerlei dingen doen dat klopte van geen kant. Want mensen met Down zitten zo niet in elkaar. Die houden niet van vreemdgaan, die houden niet van oneerlijkheid. Die willen vrede, die willen leuke dingen doen. Maar die moesten rollen spelen die zo ver van ze afstonden. Dat vond ik echt zo ongeveer het ergste dat ik ooit gezien heb. Ja, en meneer Van den Koppel, ook het ergste wat u ooit gezien hebt? Ik heb het niet gezien, helaas. Oh, ik moet het doen met het fragment wat ik net hoorde. Kijk, het gevaar is dat je natuurlijk mensen over één kam scheert. En dat is voor niemand verstandig en zeker ook niet voor mensen met Down. Dus als er mensen zijn die acteren, dan juich ik dat alleen maar toe. Ja, het zal het misschien verbazen, maar er zijn ook mensen met Down die knuffelen, die zoenen, die seks hebben. Dat hoort ook bij het leven, dus ook leven met een verstandelijke beperking. Dus als op deze manier dat beeld ook aan Nederland wordt voorgehouden, dat leven met een verstandelijke beperking zo zijn uitdagingen heeft. Maar ook is zoals heel veel mensen in Nederland zijn. Ja, dan juich ik dat toe. Ja, dus u zit daar wat dat betreft toch dan wel iets positiever in. Nou is de kritiek die vaak ook klinkt dat alleen eigenlijk de 10% mensen met Down die dat zeg maar kunnen. Dat zijn de mensen die meedoen in dit soort programma's. Er zijn mensen die zover helemaal niet komen. Schets je dan zo niet een verkeerd beeld van het syndroom van Down, meneer Van der Koppel? Nou, als je dat alleen doet, is dat niet wel eenzijdig. En we hebben zelf mogen bijdragen aan het Knoopgala. Daarin treden mensen met een verstandelijke beperking op met artiesten, met Nederlandse artiesten. Maar dat zijn dus ook mensen die heel goed doen, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt. Iedereen op zijn niveau. Maar in dat programma was er ook altijd wel oog voor een andere kant van het leven. En dat vinden we ook als HandicapNL belangrijk. Dat er een gebalanceerd beeld is. Dat ook de moeilijke kanten van het leven ook wel in zo'n programma aan de orde komen. Of de serieuze kanten, de verdrietige kanten. Daar moet ook voor oog voor zijn. En kijk, wij zijn een goed doel. En een goed doel is er alleen om problemen op te lossen die de maatschappij zelf niet oplost. Dus zolang er nog iets gedaan moet worden aan de participatie van mensen met een handicap, dan zijn organisaties als HandicapNL nodig. En zijn ook dit soort programma's nog hard nodig om de zorg voor emancipatie van deze groep mensen. Ja, mevrouw Breugem, u bent, voor wie dat niet wist, ook de moeder van Tooske Ragas. Ja, u kent dus die televisiewereld ook vanuit haar. Zij kent dat natuurlijk ook als geen ander. Ik kan me ook voorstellen dat ook een reden zei dat u in het verleden, dat een reden was dat u in het verleden zei, ik wil mijn zoon daar niet in hebben. Nou, het grootste deel van zijn leven was zijn zus gewoon zijn zus en was ze thuis. Dus toen gold dat televisiedeel nog niet. Maar inderdaad, ik ken een beetje de achterkant van de medaille. En ik weet hoe programma's gemaakt worden. En ik weet ook zo, daarom bij Down the Road weet ik ook dat er zoveel meer is opgenomen dan dat er wordt uitgezonden. En dat zijn alleen de mooie stukjes. Maar de kritieke momenten, de huilmomenten, de angstmomenten, die worden er dan toch voor een groot deel uitgehaald. Die zie je niet. En de meneer die ik daar nu zie zitten, ik ben uw naam even kwijt, excuus. Natuurlijk weet ik dat mensen met Down ook knuffelen en dat verstandelijk gehandicapten ook knuffelen. Natuurlijk, daar heb ik ook helemaal niets tegen. Maar de manier waarop dat in Downesty tentoongespreid werd, dat was niet de manier waarop ze dat zelf zouden doen als ze niet een rol moesten spelen op dat moment. Ja, nogmaals, ik heb de uitzending 11 jaar geleden niet gezien. Dus ik moet het doen met het korte geluidsverbanding van net. Wat ik wel probeerde aan te geven is dat gelijkwaardigheid ook heel erg belangrijk is. Dat mensen in hun waarde gelaten worden. En ik hoop dat dat in deze uitzending ook het geval was. Maar meneer Van der Koppel, mevrouw Breugem zei in het begin al, laat mensen met Down nou gewoon meer in het echte leven zien. Heel graag. Overal. Tegelijkertijd, de televisie is een spiegel van de maatschappij. Of zou dat moeten zijn? Dus als ook, en daarom vind ik het zo belangrijk dat ook achter de schermen bij Knoop en de Leeuw ook makers met een handicap aan het werk zijn. En ik hoop dat dat op nog veel meer plekken in Hilversum gaat gebeuren. Want als het achter de schermen inclusiever wordt, dan wordt het uiteindelijk voor de schermen ook. Ja, eigenlijk zou uw ideaal dus zijn dat een talkshow als Op 1 ook gewoon voor een deel gemaakt wordt. Of dat daar gewoon iemand met Down ook gewoon achter de camera staat. Ja, als iemand met Down die kwaliteit heeft om zo'n programma te maken, absoluut. En er zijn natuurlijk ook nog andere mensen met andere soorten handicaps die nu ook geen onderdeel uitmaken van de televisiewereld. Ja, mevrouw Breugem, is dat een illusie dat we dat gaan bereiken? Of is dat haalbaar, denkt u? Nou, nee. Ik geloof niet dat een illusie is. Het is natuurlijk wel zo dat mensen met een beperking, die hebben toch altijd steun nodig van de welwillende ander. Die kunnen het nooit helemaal alleen. Maar als dat met goede hulp en met genoeg steun kan, nou prima, doen. Ja. Er wordt trouwens heel veel gereageerd. Dat is wel mooi, op de NPO Radio 1 app. Annette zegt, ik vind dat de tv mensen met Down gebruikt. Zou dat altijd zo zijn? Ik hoor mevrouw Breugemal ademhalen. Oh ja. Ja, ik wilde het niet zeggen, maar ik doe het toch. Het is toch af en toe een klein beetje aapjes kijken. Ja. Ze zijn schattig, ze zijn knuffelbaar, ze zijn makkelijk. Het Down-syndroom is het voor de tv best scorende syndroom. Beter kun je het niet hebben. Ja, maar dan zegt u toch, zoals dat nu bij Paul de Leeuw gaat, is het dan wel de beste manier om aapjes te kijken. Precies, maar het blijft aapjes kijken, zegt ja. u. Nee. Paul de Leeuw is geen aapjes kijken. Absoluut niet. Nee, dat is alleen Down the Road. En dan moet ik ook nog bij zeggen dat ik de Belgische versie van Down the Road veel meer integer vind dan die in Nederland. Ja. Er zijn hoopvolle berichten ook. Hans zegt, ik sport elke donderdag met 5 mensen met het syndroom van Down op het Museumplein in Amsterdam. En daaromheen sporten heel veel andere mensen. En zij en iedereen om hen heen vinden dat de normaalste zaak. Ja, fantastisch. Ja. Misschien ook een leuke anekdote. Deze week staat het Glazen Huis in Amersfoort. HandicapNL heeft ervoor gezorgd dat het ook toegankelijk is voor mensen met een handicap, dat zij ook het Glazen Huis kunnen bezoeken. En het hele leuke was, ik was daar gisteravond samen vrijwilliger met een jongen met Down, Vincent. En die heeft vol enthousiasme en vakmanschap geholpen om dat evenement toegankelijk te maken. Dus ik snap dat je niet iedereen met het syndroom van Down dat mag verwachten. Er zijn ook heel veel verschillen tussen mensen met Down onderling. Maar ik vind het dan ook wel heel erg mooi als we op deze manier een kans kunnen bieden om ook echt onderdeel van zo'n evenement te zijn. Ja. Ik dank u allebei heel hartelijk voor dit gesprek. Jeroen van de Koppel van Handicap NL en Geet Breugem, ze had een zoon met het syndroom van Down en schreef het boek Downhill. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, heeft u last van rugpijn, darmklachten of snurkt u veel, dan kunt u binnenkort niet meer met deze tussen aanhalingstekens lichte klachten bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg terecht. De reden, het ziekenhuis stroomt over van de patiënten en kan daarom niet iedereen meer helpen. Alleen medisch noodzakelijke gevallen zijn welkom. En de vraag is, gaat dit nou de druk op de zorg verlichten? En waar kunnen we dan wel met onze rugklachten terecht? Ik ga erover in gesprek met reumatoloog bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis Remco Luiten, met gezondheidseconoom Xander Koolman en Tweede Kamerlid Liane den Haan. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, meneer Luiten, de drempel voor een doorverwijzing moet omhoog, vindt uw ziekenhuis. Ja, het is dus echt, ja, dan is het wel heel ernstig gesteld, denk ik, met ons zorgsysteem. Op dit moment is het aardig ernstig gesteld als je kijkt naar de huidige wachttijden en het toekomstperspectief, waarbij we ook weten dat de schaarste van de zorg alleen maar gaat toenemen door de vergrijzing, meer zorgvraag en een daling van de capaciteit door eigenlijk beperking aan personeel die steeds schaarser wordt. Dus ja, we staan zeker op de rand van een verandering. En ik noemde dus al een paar klachten, hè, rugklachten of darmklachten of snurken. Zijn dat een beetje de klachten waar ik aan moet denken? Wanneer is iets niet noodzakelijk? Niet zozeer de klacht zelf die niet noodzakelijk is. Het is vaak een combinatie van de klacht in combinatie met een aantal alarmsymptomen, waarbij je denkt, hey, dit zou wel eens een bepaald ziektebeeld kunnen zijn, waar eventueel ook nog medisch handelen vanuit een ziekenhuis voor nodig is. Er zijn zeker mensen met rugklachten die ook zeker naar het ziekenhuis moeten voor behandeling of voor snurken, dat dermate ernstig is dat die geholpen moeten worden. Ja, dus u zegt eigenlijk tegen de huisarts, wees wat strenger met doorverwijzen voordat u doorverwijst. Niet zozeer strenger. Denk er vooral extra goed over na. En dat doen de huisartsen al. Huisartsen zijn zeer goed opgeleid om te triëren eigenlijk wat naar het ziekenhuis moet en wat niet naar het ziekenhuis moet. En ik denk dat we daar nog zeker meer winst uit kunnen behalen. Dat ook vanuit het ziekenhuis, uit de tweede lijn, de medisch-specialistische zorg, ook weer terug in overleg met de huisarts kunnen als er een verwijzing komt van, hey, maar wat is nou eigenlijk de vraag achter deze vraag en kunnen we daar op een andere manier ook uit? Want die vraag is terecht. Alleen de vraag is, moet die ook op dat moment behandeld worden in het ziekenhuis? Ja, oké. Dus stel de huisarts verwijst mij door, dan kan het dus zijn dat het ziekenhuis zegt, nou, volgens ons is het niet nodig en dan kom ik weer terug bij die huisarts. Dan gaan we daarmee in discussie met de huisarts. Okay. Met de vraag van, ja, wat is de werkelijke vraag erachter? Kunnen we met adviezen ook al aan het eind komen? Of moeten we inderdaad die patiënt gaan zien als we denken dat het een heel nuttig iets is? Ja, ja. Maar dat doen we echt op basis van wat we aan informatie krijgen natuurlijk van de huisarts. Xander Koolman, staat u achter dit plan van het Elisabeth II Steden ziekenhuis? Ik denk dat dit een soort van noodzakelijke ontwikkeling is waar we de komende jaren mee te maken gaan krijgen. En ik vind het ook van belang om aan te geven hier. Ik denk ook dat het eigenlijk al een beetje besloten lag in de antwoorden van de vorige spreker. Maar dat het gaat over behandelingen waar mensen... Mensen hebben wel serieuze klachten. Die kunnen dat ook, kan ook wel ernstig zijn. Maar in sommige gevallen hebben wij daar niet een passend antwoord op. In de zin van dat de gezondheidszorg of het ziekenhuis... eigenlijk daar geen effectieve behandeling kan aanbieden. Heeft u een voorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld bij die lage rugklachten geldt dat wel vaak. We hebben allerlei behandelingen daarvoor in het verleden uitgeprobeerd. En als we dat dan, als we dat dan onder een review laten bekijken... wat de effectiviteit daarvan is, dan valt dat soms reuze tegen. Maar als ik dat nou heb en ik denk, ja, het zit toch misschien helemaal mis... ik wil gewoon een foto in het ziekenhuis. Zegt u dan, ja, dat moeten we dus ook maar niet meer willen? Nou, stel je voor dat we op voorhand weten... dat die foto eigenlijk niet gaat uitmaken voor de behandeling. Dan is het in principe de regel dat we dat dan ook niet toelaten... dat we onze euro's beter besteden. Vanuit de patiënt bezien kan het toch wel prettig zijn... Hè, om die diagnostiek te krijgen. En beter te weten waar je aan toe bent. Ik heb zelf een keer mijn enkel verzwikt. We allebei de banden gescheurd. En dan kon ik een MRI krijgen. Dat is absoluut niet verantwoord. Gezondheidseconomisch gezien, zeg maar. Maar deed u het wel? Ja, ik deed het wel. Ik heb eerst nog even gevraagd wie dat dan ging betalen. Dat zei jij. Dat betaalt de burger, hè? De verzekerer. U betaalt dat niet. En toen dacht ik, ja, dat is wel fijn voor mijn lidmaatschap van de voetbalvereniging. Herstel ik ooit nog? Of moet ik het nu gewoon beëindigen? Dus ja, als burger heb je daar wat aan. Ik had daar zeker wat aan. Maar als gezondheidseconoom zegt u... Nu, dat moeten we toch echt niet meer doen. Als het geen uitzicht biedt op een betere behandeling... dan hoort het er niet bij. Mevrouw Den Haan, wat vindt u ervan? Nou, ik kan het me op zich heel goed voorstellen. Ik weet overigens van de huisartsen dat zij een groot deel van de zorg al zeg maar afvangen richting het ziekenhuis. Dat doen ze op zich heel goed. Ik vind het ook goed dat er afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuis en huisarts om te kijken wat kan eigenlijk in die eerste lijn blijven. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat de huisarts zich wel vrij blijft voelen om die doorverwijzing toch te doen. Want zoals net ook al werd gezegd, de ene lage rugpijn is de andere niet. En bij de een zal je wel doorverwijzen en bij de ander niet. Het moet niet te snel gaan. En ik weet ook dat huisartsen zich soms onder druk gezet voelen door patiënten. Dus het zou ook fijn zijn als er meer voorlichting komt en uitleg komt... waarom dan zeg maar iemand niet wordt doorgestuurd. Ja, want meneer Luijten, bent u niet bang dat ernstige klachten... toch over het hoofd gezien gaan worden? Dat kun je natuurlijk nooit 100% voorkomen, want het blijft mensenwerk. Maar ik ben daar zelf niet zo bang voor. Kijk, bij de huisarts hebben we natuurlijk ook al heel goed gespecialiseerde mensen rondlopen. Van zowel de medische assistenten als de huisartsen die natuurlijk geschoold zijn... om die alarmsymptomen te herkennen van... hé, maar dit zou daarbij kunnen passen of dit daarbij kunnen passen. En ik denk dus dat je daar niet heel veel gaat missen. En je hebt natuurlijk het tweede vangnet ook in het ziekenhuis. Dat je natuurlijk op basis van die verwijzing... ook nog vaak in dialoog gaat met de huisarts... om te kijken van, oké, ik heb nog extra vragen. En dan samen tot een plan te komen van... ja, is het inderdaad op dit moment noodzakelijk om die patiënt in te sturen of niet? Ja, nu praten wij er hier heel rustig over... maar ik hoor eigenlijk in de woorden van Liane Den Haan ook al... dat er toch vaak wel aardig wat druk achter zit. Meneer Koolman, je zal maar die huisarts zijn die zegt... ja, nee, het is... en dan komt die patiënt terug en die patiënt wordt boos. Die gaat druk uitoefenen... Dat is toch heel zwaar voor die huisarts. Ja, ik denk dat wij in onze samenleving soms een te rooskleurig beeld schetsen van wat de zorg kan. En dat als gevolg daarvan mensen inderdaad naar die huisarts gaan met een ernstige klacht, voor hen ernstig. En eigenlijk dat wij dan soms moeten verkopen dat dat wel een ernstige klacht is. Dat het niet tussen de oren zit. Hè, dat is dan ook nog een reflex die je nog wel eens ziet. Maar dat we gewoon geen goede behandeling hebben. Nou staat die huisarts er steeds alleen voor om dat uit te leggen. Het zou goed zijn als we dat breder zouden uitdragen. Ja, dat is dus inderdaad wat Liane Den Haan ook zegt. U zegt dus eigenlijk, mevrouw Den Haan, daar moeten we echt voorlichting over gaan geven. Daar moeten we voorlichting over geven. En ik denk ook, het is ook een enorme cultuurverandering. We zijn natuurlijk heel lang een verzorgingsstaat geweest... waarin alles eigenlijk kon. Er werd veel doorverwezen. Er werd bijvoorbeeld ook behandeling gegeven wat eigenlijk niet nodig was. Dat zijn wij met z'n allen ook wel een beetje gewend. Ja. Dus ik denk in die zin dat het goed is om voorlichting te geven. Ik denk ook dat het goed is dat de huisartsen aangeven... dat ze wel in contact staan met het ziekenhuis... en dat ze bij twijfel ook overleg hebben met specialisten. Ja. Want dat gebeurt vaak. Nou, dat er dus inderdaad nog een wereld te winnen is... blijkt wel uit de korte rondvraag van Hart van Nederland. Want daarin is te horen dat veel mensen op straat... helemaal niet blij zijn met deze maatregel. We gaan even luisteren. Iedereen moet geholpen worden, hè? Vind ik. Iedereen. Ik vind dat als je hier ergens met een klacht bent... en je hebt ergens last van... en het beperkt je in je doen en laten, in je gewoon leven... dan moet er naar gekeken worden. En ja, ik snap dat er dan lange wachttijden zijn... maar ik vind wel dat iedereen gewoon welkom mag zijn. Dus wegsturen, dat is wel een beetje gek. Wegsturen is een beetje gek, meneer Luijten. U maakt zich hiermee niet populair. Kan het echt niet anders? Kijk, we sturen natuurlijk niemand weg. We doen dit juist om de mensen die zorg ook nodig hebben... ook de zorg te kunnen bieden. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En die mensen die dus wel degelijk klachten hebben, zoals de collega aan tafel ook zegt, die hebben natuurlijk ook een klacht. En daar wordt ook naar geluisterd. En er wordt ook zeker serieus naar gekeken door de experts op dat gebied op dat moment, namelijk de huisarts. En wat u net zei, het overleg onderling is zeker een essentieel punt. En dat doen we ook steeds meer, zowel digitaal met de digitale adviesconsulten, dat huisartsen om advies kunnen vragen aan de medisch specialist, om die extra informatie te krijgen die ze nodig hebben, om zeker te weten van oké, ik zie niet over het hoofd en ik kan aan de patiënt mededelen dat we dit uitgebreid besproken hebben. Ja. Zo doen we ook bij de reumatologie, de verwijzingen die wij wel binnenkrijgen, die gaan we dan kijken van, hey, moeten we die gaan zien? En die gaan we inplannen als ze gezien moeten worden uiteraard. En als we denken, hey, maar dit zou wel eens iemand kunnen zijn die ik met een advies terug aan de huisarts daarmee ook al heel veel kan helpen, dat die patiënt niet helemaal naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dan zie je dat je door die dialoog met die huisarts te voeren, daar en een stukje kennisoverdracht doet, maar twee, ook de juiste zorg biedt die nodig is, namelijk met heel veel adviezen die patiënt toch verder helpen, die huisarts verder helpen. En dat doen wij nu bij de reumatologie sinds ruim een jaar. En eigenlijk tot tevredenheid van ook zowel de huisarts als de patiënten, want ze worden toch geholpen. Ja, en niet met een kluitje driet ingestuurd. Meneer Koolman, denkt u dat meer ziekenhuizen dit voorbeeld gaan volgen? Eigenlijk hoop ik het. Ja? Ik denk dat dit is natuurlijk een stoere stap voor het ziekenhuis. Ook niet per se zonder imago-risico. Maar ik denk dat dit een manier is om naar de toekomst toe onze schaarse zorg-euro's, de beperkte middelen, ook menskracht die we hebben, zo goed mogelijk in te gaan zetten. En ik vind het een hele... ik vind het een te waarderen stap van dit ziekenhuis. En mevrouw Den Haan, want u maakt zich natuurlijk hard voor ouderen. Ouderen hebben nou eenmaal vaker toch ook kwaaltjes dan jongeren. Wat merkt u bij zeg maar uw achterban? Die zullen zich misschien, ook al krijgen ze dan goed advies, toch niet serieus genomen voelen. Nou, wat ik bij mijn achterban hoor is dat zij voornamelijk nog wel echt vertrouwen hebben in hun huisarts en in hun specialist. En dat is natuurlijk heel fijn, want het vertrouwen zijn we in onze samenleving in elkaar een beetje verloren. Daar zijn we overigens als politiek ook wel een beetje debet aan. Maar ik denk dat het goed is om dat vertrouwen gewoon weer terug te vinden. Dit zijn specialisten, mensen die jarenlang opgeleid zijn. Vaak kent de huisarts jou ook heel erg goed. Dus bij de ouderen valt dat wel mee. Ik merk het wat meer bij de jongeren die zeggen, die googelen ook. Hè? Dus je kunt tegenwoordig alles op internet vinden. En die hebben vaak al een diagnose in hun hoofd. En die denken, ik wil dat ik gewoon doorverwezen word, omdat ik denk dat het is. Dus ik denk dat dat vertrouwen in onze medisch specialisten, onze huisartsen, wel echt essentieel is om deze stap te zetten. En ook daar hoort uitleg bij. Ja, trouwens, toch dat googelen. Ik merk, mijn huisarts zegt gewoon, had je zelf al wat opgezocht? Wat denk je zelf? Die vindt het eigenlijk wel prima. Ja, dat klopt. Ik had toevallig laatst ook met een invaller bij mijn huisartsenpraktijk. Die zei, wat denk je dat je zelf hebt? Ik dacht, daar kom ik niet voor hier. Dus goed, daar moeten we met elkaar ook wel aan werken. Ja. Ja. Meneer Luijten, gaat dit nou daadwerkelijk meer ademruimte geven? Ziet u zeg maar met dit soort maatregelen de toekomst van de zorg toch wat rooskleuriger in? Nou, ik denk dat dit een van de stappen is die we nodig hebben om de toekomst van de zorg te kunnen bestendigen. En dat betekent dus de zorg te kunnen blijven bieden waar er een grotere zorgvraag komt, waar een schaarste aan personeel is. Dus we moeten blijven kijken, hoe kunnen we de zorg in het ziekenhuis ook optimaliseren en digitaliseren om het zo efficiënt mogelijk te maken. Twee, ook kijken naar van hoe kunnen we die instroom toch zo optimaal mogelijk maken dat de patiënten die daadwerkelijk de zorg nodig hebben ook kunnen krijgen op de juiste termijn. Ja, en drie zal er ook altijd een stukje in zitten wat betreft preventie. Van wat zijn de dingen waarvan we weten dat die een invloed hebben, prognostisch positief, op het ontwikkelen van ziektebeelden of het behandeling van ziektebeelden. Ja, nog wel één dingetje. Ook hier wordt weer op gereageerd. Een luisteraar Thomas zegt, als je een ongeduldig patiënt bent, dan ga je gewoon naar de spoedeisende hulp. Want dan zit je mooi toch in het ziekenhuis. Dat gebeurt nu ook al, Alexander Koolman. Nou, dat zou heel triest zijn. Hè? Want dat is, je ziet dat juist de spoedeisende hulp daar de schaarste. Dat het de verdeling van de beperkte capaciteit een probleem is. En als daar dan mensen naartoe gaan die dat helemaal niet nodig hebben, dan zijn we veel verder van huis. Ik denk dat dat een tijdelijk proces is. Hè. We gaan hier, dit is een keuze die nu gemaakt wordt, ook expliciet. Maar ik denk eigenlijk dat dit een continu proces is, niet heel erg met schokken. En we moeten samen als samenleving elkaar, dat zijn die huisartsen met die patiënten samen, en misschien ook wel de specialisten en de huisartsen, dat we toch zeg maar een transitie inzetten waarin we steeds weer nadenken, is dit de beste besteding. Langzaam maar zeker. Ja. Ja, gaan we die kant op. Ik dank u allen. Remco Luiten van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, gezondheidseconoom Xander Kolman en Tweede Kamerlid Liane Den Haan. Hartelijk dank ook voor het luisteren naar Dit is de Dag. En straks is daar Kunststof Jelly Brouwer. Die interviewt zangeres en actrice Merel Polat. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin het antwoord wat er in je brein gebeurt bij het zien van een lekker sentimentele kerstcommercial. Kan je ook misschien voor naar het ziekenhuis te denken. Fijne avond! Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.